Hola, bon vespre, fidels oients de Titoieta Ràdio. Venim a presentar-vos el que serà a partir d'ara un nou programa que se sumarà a la parrilla de programació que ja coneixíeu amb el nom de Sintonies Fora Corda. Bé, i per començar, mos presentarem. Jo, amb aquesta veu tan finalis, som en Toni. I jo, amb aquesta veu tan ponderada, sóc en Marc. Nosaltres serem els habituals conductors, ja haureu de sofrir durant aquesta hora de ràdio. També volíem explicar que aquesta idea de programa surt de l'experiència d'haver realitzat alguns programes dins del magazín Hardcore Punk de 1984, un magazín que dirigia el nostre company Fede durant l'etapa que emitia a Ràdio 77 i era igualment emesa per altres ràdios lliures. El format seguirà la línia que ja havien realitzat. Seguirem fent un programa bàsicament musical, donant informació sobre les bandes, però també no mos estalviarem el gust d'opinar i fer crítiques, tant constructives com realistes, de les escenes musicals, inclús de l'actualitat política. Per començar, la nostra intenció és fer una retrospectiva sobre les bandes pioneres de certes escenes i la seva importància, i així anar evolucionant progressivament per acabar posant les bandes més actuals. I bé, les escenes a les quals ens referim poden passar pel punk, el hardcore, inclús el metal i fins i tot el rock and roll. Però bé, matisar que amb el nostre criteri sempre intentarem posar i comentar bandes que hagin tingut una actitud refractària, ja per als circuits comercials, crítica, combativa i fins i tot certa consciència i compromís polític. Bé, i remarcar que el criteri, entre altres, que hem fet a l'hora de seleccionar la música, moltes vegades no és que els temes tinguin una bona qualitat de so perquè pugui seduir inclús aquell públic no tan especialitzat en aquests estils musicals, però pensem que, a banda de la qualitat d'enregistrament, alguns temes antics poden tenir certa autenticitat, rellevància i realment ser molt significatius. Bueno, per acabar aquesta petita presentació, volem, com no, agrair a Titoieta Ràdio i al seu equip humà i la confiança que ens heu brindat en oferir-nos el vostre espai i mitjans tècnics. I bé, com no, gràcies per aquest sincer i calorós acolliment. Enllà, aquesta primera banda és un grup bastant antic, un grup que se va formar l'any 1980 a Anglaterra, estan xerrant dels Blitz. La cançó que sentireu s'anomena New Age i és del disco Voice of a Generation, The No Future Years. Bé, el sign del disco és de l'any 1982 i el segell, precisament, se diu No Future Records. Bé, començarem sentint-hi el Blitz. Take me. Ben lli anem a continuar. Ara tocarà un grup més potent, el Doctor No. Posarem una cançó que se diu Watch It Burn, It Burn, del seu EP Burn, de l'any 1985. I bé, estem xerrant d'un grup dels Estats Units, de Los Angeles, que se van formar l'any 81 i l'any 90, i van durar fins l'any 91. I llavors l'any 98 se van tornar a juntar i fins l'any 2010. Bé, coses que fan els grups. Que ja no m'acaben de fer, però bé, tots som etapes, diuen. I bé, com a curiositat, dic el cantant d'aquest grup, Brandon Cruz, de petit va ser actor. Va ser un actor infantil i resulta que va sortir a la sèrie Kung Fu i a l'Increïble Hulk i bé. I res, no m'enrotllarem més i venga, posarem aquest tema Watch It Burn de Doctor No. Bé, seguirem amb una altra banda emblemàtica, bastant més comercial i, per tant, igual més coneguda per alguns de vosaltres, que és Plasmatics, una banda d'Estats Units formada el 1978. I la cançó que escoltarem és del disc dels 80, del 1980, de New Hope for the Wretched. I el tema que escoltareu és Monkey Suite. I bé, dir que va ser una banda quasi formada pel seu antic mànager, Rod Swinson, un graduat d'art que estava a la moguda vanguardista dels moviments anti-art als Estats Units. I bueno, junt amb la Wendy O. Williams, que era un stripper, van tindre aquesta idea de tirar endavant aquest projecte. I bé, es podria dir que els seus concerts són bastant sonats i bastant coneguts als Estats Units perquè eren unes performances bestials. Eren unes performances on la cantant, la Wendy O. Williams, anava amb nus escandalosos i bueno, feien destrosses de cotxos, explosions, xapaven guitarres amb serres elèctriques i bé, eren espectacles bastant sonats, bastant, podríem dir, a lo yanqui, la veritat. I bé, dir que aquests concerts tan sonats a vegades acabaven amb bastants disturbis a les diferents ciutats on es concertaven els concerts amb la policia i on ells en algunes ocasions van estar detinguts, fins i tot podríem dir que no als Estats Units però a Londres. Un dels concerts concertats on s'esperava bastant públic se'ls va tatxar d'anarquistes i bojos i d'exaltadors i no els van deixar actuar finalment. I bé, dir que en la seva última etapa, podríem dir que en el disc de Cop d'Etat del 82 van començar a tindre un so una mica més metalero i no tant amb un punk, diríem, tan pur, no? Amb una influència bastant més metalera en la seva última etapa. I bé, dir que la Wendy Williams, la seva cantant, en el 84 va finalment seguir en solitari el projecte amb el nom de la banda, amb el seu propi nom. I dir finalment que en el 82 van col·laborar amb un projecte amb el Lemmy de Motorhead, on els membres de les dues bandes es van fusionar per fer diversos concerts on la cantant Wendy O. Williams i en Lemmy, cantant de Motorhead, el que diuen les males llengües, que van començar a tenir una relació més que professional. Bé, aquí us deixem amb Monkey Sweet, un tema dels Plasmatics. Monkey suit. You just look like a monkey. Bé. Ara passarem a escoltar una altra banda, Ratos de Porão, provinent de Brasil, de São Paulo, formada el 1980, i bé, dir que tenen aproximadament, entre altres, uns 13 LPs, tenen una producció de discos bastant prolífera, i una, podríem dir que és una banda bastant mítica del metalcore, amb un compromís social i unes lletres bastant crítiques i compromeses i directes, i bé, provinents de les profunditats de les cloaques i barris marginals de São Paulo, una de les ciutats on reina, entre altres, molta pobresa. Bé, el tema que escoltarem, Born to Surfer, i és del disc Anarcofòbia del 1991. Sí, un bon tema de Rato de Porão, un bon grup Matua el nen. Venga, ara posarem un tema de Raw Power, un grup italià format l'any 81. I bé, la cançó que posarem ja és més moderneta, de l'any 95, o sigui que ja és quan el grup ja hi ha una gran evolució. I bé, digue d'aquest grup, que és un dels pioners de l'estil així punk, trash, crossover, i bé, per donar-vos una idea de la que era aquest grup, digue que van compartir escenari en grups mítics del moment, com el Nostri Front, el DRI, Adolescence, DOA, Minor Threat, Bad Brains, Suicidio amb Tendències, també. I res, venga, vos posarem aquesta cançó que se diu What I Want, del Disco Fight, de l'any 1995, de Raw Power. Venga, idò. Ara passarem a una banda anglesa formada el 1980 anomenada Stupids i escoltarem la cançó Fragmented Interaction del disc The Kids Don't Like It, els nins això no els agrada, de l'any 2009, de les darreres produccions que van fer, dels darrers discos. I bé, dic que tenen 8 LPs, és una banda que té, bueno, 8 LPs, 7 EPs i col·laboracions amb diverses compilacions. I bé, i simplement dic que el cantant, encara que molta gent ho ignori, és un conegut DJ, conegut en els seus ambients, més que conegut, famosíssim, es veu. i amb el pseudònim de Clute, que bueno, és un DJ que punxa techno, drum and bass, en fi, neurofunk. I bé, i dic que és una banda que ha sigut bastant fidel al so que tenia inicialment. I bé, us passarem amb Stupids. Fragmented Interaction. Venga, venga, ya no m'arran de dormir, puto del nen. Bé, continuem ara en Source Games, un grup d'espioners, de hardcore punk, se pot dir. Un grup també dels Estats Units, de Califòrnia, de Los Angeles. I sí, un grup que s'ha format l'any 1977. Però també aquesta cançó que posarem, Strange Notes, és d'un disco de l'any 93, The Complete Anthology Fight. És, no sé, una recopilació que va entrar el 93. I bé, no hem de dir res més d'aquests. És un grup ja el seu nom ja la gent que conegui aquests estils ja sabrà de què xerrem. Ben lligat, posem la cançó Strange Notes d'aquests. Bé, bé, continuem amb una altra banda d'Estats Units, els Adolescents, formada el 1980. Bé, una banda que va treure uns 5 LPs, diverses recopilacions i diversos discos en directe i diversos EPs. I una banda formada per Steve Soto després d'abandonar la banda d'Agent Orange. A la banda també hi havia membres de Social Distortion, i sent una banda numerosa i amb molts canvis de formació. Però bé, dic que el disc de la selecció que escoltareu és del mateix nom de la banda, que és Adolescence, i l'any del disc del 1981. Bé, la cançó és Word Attack. Word Attack, no? Tu ha d'anar rabiol a aquesta gent. Venga, ara continuarem també amb un altre grup, ja que gent era més rabiós, molt potent, Adrenaline OD. Grup també dels Estats Units, és que tot sortia de per allà. Un grup també bastant antic, format l'any 1981, i la cançó de Ja posarem, Crown Control, és del seu disco de l'any 1986. Un disco amb un nom molt tripós, Humongous Fungus Sambongous, si crec que ho he dit bé. I bé, resulta que Relaxa Records, que és segell també nord-americà especialitzat així en música extrema, el va reeditar en aquest disco. Bé, sentirem una cançó potenta des d'Adrenaline OD. We'll be right back. Bé, una bona mostra de hardcore ràpid i rabiós. Bé, ara passarem a una altra banda provinent de l'altra punta del planeta, com aquell qui diu. Una banda molt peculiar per tindre bastanta projecció internacional, però no tanta localment, no eren tan coneguts localment. Una banda polonesa, els Deserter, una banda formada el 1981 i inicialment fundada amb el nom de SS-20, que era el nom d'un model de míssil rus, cosa que per les pressions polítiques, diguem, i de censura, en el moment que es trobaven a Polònia, els russos els hi van fer canviar la política del moment i la seva maquinària de censura els hi van fer canviar el nom per als de Deserter. Bé, el tema del disc que escoltarem és del 2004, no és dels seus primers, cosa que hem escollit perquè tenia molt millor so. Els primers estan molt bé, però tenen un so bastant brut. I bé, escoltarem la cançó Attack on Yolu. Suposo que ho heu entès tot, perquè eren polaco, tot això. En canal tros. Sí, eren polaco. No, molt, molt peculiar aquesta banda, cantant amb el seu idioma originari. Tot s'ha de dir, un grup no massa conegut per ser reacis a cantar en anglès, llengua que ens sembla totalment imperialista. Cosa que molts grups de punk han claudit i gata cantant anglès i no sé gens crítics, no?, amb aquesta imposició, per molt sutil que sembli. Bé, arran d'aquesta cançó, d'aquest grup que canti en la seva llengua natal, mira, havíem pensat de fer un poc de crítica sobre aquest tema, sobre les bandes que canten amb una llengua que no és la seva, ni ningú sa que l'envolta eventualment. I bé... Bé, creiem i ens preguntem quines són les veritables raons de tocar o cantar en una llengua diferent a la que te'n revolta. Potser la facilitat de cantar en anglès per ser més fàcil adaptar-ho a un ritme rock, òbviament originari de terres anglosaxones, o perquè sona millor per assemblar-s'hi a les bandes que emulen, o perquè no se li dona importància a les lletres o al transmetre el missatge d'una cançó, o simplement perquè és més fàcil cantar davant d'un públic que no entén res, on no notarà els fallos o les grans parides que es diuen. O potser perquè se senten més internacionals, o perquè la projecció ambiciosa que té la banda és expressar-se en una llengua internacionalment més coneguda, com és l'anglès, per immediatament ser incorporats i escoltats arreu del món, incorporar-se a l'escena internacional. Sí, sí. Bé, l'anglès creiem que és una llengua imperialista, és que la realitat ho demostra, i per tant invasora en molts aspectes, per molt sutils que semblin. Encara que serveixi per ser la majoritària de llengua d'entendiment avui en dia, inclús com a mitjà de comunicació entre cultures i idiomes diferents. Però bé, avui en dia cada cop més trobem que la nostra, les bandes que entren en anglès, no sé, trobo que fa falta missatge, que s'entengui, fa falta més sintonia en el públic. Bé, és en els concerts locals on es comença a conèixer i on s'agafa experiència, una banda agafa la seva experiència. Em sembla un despropòsit que quan comences, la gent que té la paciència d'aguantar els teus inicis sobre l'escenari, a sobre no entengui el teu missatge, cosa que ens sembla important. I també podrien xerrar coses que mos semblen més comprensibles i explicables sobre les bandes que ja tenen un reconeixement internacional i que solen fer a vegades dues versions dels discos, una en la llengua natal, en la llengua sí, que hem mamat, i una altra en anglès, com per exemple han fet bastant de pits a Rato Temporal. I bé, ara ja, després d'aquest rotllo, continuarem amb una cançó de Zuka Suits, una cançó que se diu Wearhead. We'll be right back. Buah, hey. Sí, sí, crec que molt de vosaltres l'haureu conegut, un tema molt conegut de Zucca Subs, un grup antic, antic, de l'any 76. I aquesta cançó, Warhead, era del seu disco Brand New Age, de l'any 1980. Un grup, bé, que comentar, que antes se deien de Subs. Passa que resulta que a Escòcia ja hi havia un altre grup amb aquest nom i se van haver de posar els de UK Subs. I bé, ara continuarem amb un altre grup. Bé, seguirem amb Cromax, també nascuts a Estats Units, el 81, i escoltarem una cançó del tema The Age of Quartet, que és el primer disc, gravat el 86, i res, dir que aquesta banda ha tret 5 LPs i diverses recopilacions i han tingut, bueno, una barbaritat de membres amb moltíssims canvis i molts membres que després s'han derivat o han derivat a tocar en altres bandes bastant conegudes com Agnostic Front, Suicidal Tendencies, Sick of It All, Mad Ball, en fi... bandes ja suposo que conegudes per tots vosaltres. Bé, escoltarem la cançó de Face the Facts. Puta canya de tema, me cago en tot. Venga, i ara continuarem també amb una bona cançó. Una cançó de la banda Septic Dead, dels Estats Units. Un grup que va durar poquet, perquè resulta que se van crear l'any 1981 i l'any 86 ja van dir, au, fins aquí hem arribat. I bé, la cançó se diu... Kichigai, també d'un EP que se deia Kichigai. I venga, sentirem aquesta cançó, Kichigai de Septic Dead. I remember the puppet's reflection as I looked deep into my eyes. The madness in a darkened spirit hung from this padded society. I reach up to cut the strings, realizing that I am Gigi. With the minds we've forgotten what they are. man for the power of control with outstretched arms. We're living in a system just part of the game. I've heard a story, but still, I'm not sane. Just like you, I'm just like you. Just like you, I am. Cracks in the mirror, I am not with my brain. Suffering mind in a world where man is king. What's a mountain corner who's to take the blame? But this world is gone, maybe I was an insane. Bé, quasi per acabar, tindrem l'última audició amb els Flag of Democracy, FOD, dels Estats Units, també, de, creats el 1982. Ara podrem sentir Everything's Okay, del disc Shatter Your Day. Bé, fins aquí hem pogut emetre el que una escassa hora ens deixa. Agrair a tots i totes les oients de Titoieta Ràdio, tant si heu estat atents com si heu escoltat el programa de fons. Esperem que aquest primer us hagi sigut de profit d'una manera o una altra. Res, això s'acaba. I només dir-vos que mos veurem tots els dijous de 9 a 10 del vespre a les 108 de CFM, Titoieta Ràdio, i a internet mos podràs sentir a www.titoieta.cat. Aquí a Sintonies Fora Corda. Bona nit i tapa't.